Het gerechtsdeurwaarderskortgeding. Audioraritis. Tegen de Staat der Nederlanden. Verschenen. J.P. van den Witteboer, handelende onder de naam Audioraritis, gevestigd te Mierlo. Tegen de Staat der Nederlanden, zetelende te Schavenhagen, waarvoor verschenen is de heer J.J.F. Versluis, ministerie van Justitie. Van den Witteboer is bekend met het feit dat hij via een civiele procedure bij de civiele rechter de zaak opnieuw aanhangig dient te maken. Het verlenen van de executoriale titel is aldus aan de civiele rechter, met het recht voorafgaand, de inhoud van de notariële akte te betwisten, door de Staat der Nederlanden. De voorzieningenrechter verbiedt de deurwaarder het door de notaris uitgegeven notariële grosse in naam der koningin ten uitvoer te leggen. De staat heeft schriftelijk aangegeven geen valsheidsprocedure aanhangig te zullen maken naar aanleiding de verdere inhoud van de notariële akte met onder ede verklaring, verleden ten overstaan van notaris meester THJM op de Laak, notaris de Budel, gemeente Kranendonk, op 21 juni 2007. Zoals dat van 21 februari 2008, op grond van het vonnis van de rechtbank te Den Haag, voorzieningenrechter, KG 07-13-14, in welke zaak gerechtsdeurwaarder Jan-Anne de Zwarte Den Haag zich bij procesverbaal tot de voorzieningenrechter heeft gewend op grond van artikel 438 lid 4 wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Het kortgeding beperkt zich in wezen uitsluitend tot een onderzoek of de executiebevoegdheid misbruikt wordt en gaat niet over de inhoud van de notariële akte en de onder ede verklaring. Het is de notaris verboden door de voorzieningenrechter om aan de notariële akte van 21 juni 2007 de executoriale titel te verlenen. In zijn algemeenheid kunnen partijen desgewenst een bindend advies in een notariële akte laten vastleggen en wel bewust en uit vrije wil overeenkomen dat deze akte grond voor een executoriale titel oplevert voor zover de daarin neergelegde verplichtingen zich lenen voor daadwerkelijke tenuitvoerlegging. In dit geval was niet sprake van vrijwilligheid van de Staat der Nederlanden, en er was tevens sprake van een door de staat niet ondertekende akte. De wetgever stelt uitdrukkelijk zware eisen aan het verkrijgen van een executoriale titel. De tenuitvoerlegging van een executoriale titel heeft een dwingend karakter en dient, mede om die reden, vooraf te worden gegaan door tussenkomst van de rechter, samengevat. De executoriale titel berust in dit geval op voorgaande beoordeling van de civiele rechter, met het recht voorafgaand aan de Staat der Nederlanden, betwisting van de inhoud van de notariële akte, alleen. Datgene wat eventueel, vrij, ter betwisting, zonder valsheidsprocedure, ter betwisting openstaat. Niet betwiste schuldvorderingen. Het begrip niet betwiste schuldvorderingen dient betrekking te hebben op alle situaties waarin een schuldeiser, gelet op het feit dat gebleken is dat de schuldenaar de aard of de omvang van een schuldvordering niet betwist, een door de civiele rechter te verlenen executoriale titel waarmee de schuldenaar, uitdrukkelijk, moet instemmen, in de vorm van in dit geval de authentieke akte. Het ontbreken van betwisting door de schuldenaar de Staat der Nederlanden kan de vorm aannemen van verstek, laten gaan, bij de terechtzetting, of van geen gevolg geven aan een verzoek van het gerecht om het voornemen kenbaar te maken zich in de zaak schriftelijk te verweren. Om zeker te zijn dat de Nederlandse staat zeer ruim bekend is in deze zaak en de notariële actes en Hitlers Inferno, les van gisteren, heeft de stichting Intermediaire Stichting van de Universele Verklaring van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de stukken nadien extra laten betekenen door een gerechtsdeurwaarder, exploot van 9 maart 2016, onder nummer L36-00-573, van der Velde van Halle en Peers gerechtsdeurwaarders en incassobureau gevestigd Den Haag aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Nederlandse Volksvertegenwoordiging. De brief van de vaste commissie van Veiligheid en Justitie onderdeel van het gerechtsdeurwaarders exploot. Te vinden onder Tweede Kamer der Staten-Generaal, commissie VNJ, aan de stichting, datum 16 september 2014, kenmerk 2014-Z-14890, 2014-D-30693. Ten tijde van de brief van 2014 waren de heren Van der Steur en Dijkhoff lid van de vaste commissie van Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Deze zijn daarna aangetreden als de nieuwe minister van Justitie en staatssecretaris van Justitie. Hieruit volgt dat ook het ministerie van Veiligheid en Justitie, ruim, bekend is met de notariële actes en verder met de informatie rond Audio Rarities, de stichting en Hitler's Inferno. Alles staat op data DVD-ROM als aanhechting van desbetreffende brief die onderdeel uitmaakt van het deurwaarder-exploot aan de Tweede Kamer, die al eerder bevestigd was door VMJ op 16 september 2014 aan de stichting. Nu het ministerie van Justitie ruim bekend is met alle stukken en via de overdrachtsdossiers op het ministerie bij aantreden nieuwe bewindslieden, is de staat der Nederlanden ook ruim bekend geacht hiermede. Ook heeft de staat intern overleg kunnen voeren met de landsadvocaat in verband specifieke juridische details in deze zaak. Bij het kantoor van de landsadvocaat zijn advocaten als medejuristen met notariële achtergrond werkzaam. Het ministerie van Justitie heeft zich in 2008 immers opgeworpen de staat der Nederlanden in rechten te vertegenwoordigen tegen Audio Rarities bij de rechtbank te Den Haag in het kortgeding. De staat der Nederlanden heeft in 2008 schriftelijk, brief Balkenende, en later nog met een brief van Rutte, te kennen gegeven, niet, van voornemens te zijn een valsheidsprocedure aanhangig te maken. Tevens is gebleken, na 2008, dat de staat der Nederlanden een dergelijke houding heeft aangenomen, van niet te betwisten. De civiele rechter zal onder verstek een executoriale titel verlenen over de notariële akte op verzoek van de stichting die werkzaam is voor Audio Rarities, aanhangig te maken met een advocaat. De civiele rechter zal de executoriale titel verlenen op straffen van rechtsweigering. De rechter zal verder niet tornen aan de inhoud van de notariële akte, die staat voor de rechter immers vast, omdat dit volgens de wet geacht is, zo te zijn.